In de twee voorafgaande afleveringen hebben we nagegaan hoe moeizaam de hoorspelmensen het volslagen onbekende terrein van het nieuwe medium radio hebben verkend, van hoeveel dwaalwegen ze zijn teruggekeerd, hoe aarzelend aanvankelijk nieuwe uitdrukkingsvormen werden beproefd. Hoe vanaf 1932 haast stormachtig een eerste bloeitijd inzette, die bij de luisteraars niet over belangstelling te klagen had. Een belangstelling die na de oorlog zelfs tot een soort roes uitgroeide, zoals ook de televisie later leerde kennen. Nu is het wellicht voor de hand liggend te vragen of er bij het hoorspel ook sprake is van een nieuwe vorm van kunst. Natuurlijk, zegt u. Wij zijn geneigd het met u eens te zijn, maar de uitspraken van de hoorspelpioniers in Nederland zijn niet allemaal eensluidend positief. Willem Vocht zegt: het hoorspel kan, volgens mij, door de bijzondere eigenschappen van de klankweergeving en de instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn, heel eigen effecten krijgen. Maar om nou te zeggen dat het hoorspel een heel eigen radiovorm uitmaakt, dat geloof ik niet. Willem van Capelle beantwoordt de vraag of het hoorspel een aparte kunstvorm is met: ja, absoluut, absoluut. Want zo bezien, dan staat de film dichter bij het televisiespel als het hoorspel staat tot het toneelstuk. Want in zijn middelen is het hoorspel veel en veel minder beperkt als het toneelstuk. Het zijn in 3, het zijn in 4 bedrijven. Maar daar vindt dan toch ook steeds de handeling plaats in zo'n bedrijf. En het hoorspel, je kunt alle kanten uit. Het heeft absoluut zijn eigen vorm. Gevraagd naar zijn oordeel, zegt Karel Rijken kort en krachtig: voor mij positief. Ik vind het een hele aparte kunstvorm. Ik was er erg bezeten van. Het is een positief eigen kunst. Die met niets te vergelijken is. Niet met toneel. Niet met televisie. Toon Rammelt zet er nogal wat vraagtekens bij. Volgens hem zijn bepaalde elementen toch ook bij het toneel terug te vinden. Bijvoorbeeld de verbinding van het dramatische met het epische element. Het spelen met het vertellen. Dat is dus eigenlijk in ieder luisterspel, mag je wel haar zeggen, aaneengeschakeld. Maar ja, zo helemaal nieuw is dat nou ook weer niet. Want als je naar het klassieke en het renaissance toneel kijkt, dan zie je daar de bodemverhalen in die een groot deel van de handeling opvangen. Die dus door de eenheid van handeling, de wet van eenheid van handeling, niet dus echt al handelend op het toneel gebracht wordt. Dat alles wordt in bodemverhalen opgevangen. In Frankrijk heb je een periode gehad waarin dus alleen de toneelspelers van de koning het recht hadden om toneeluitvoeringen te geven. Maar er waren natuurlijk toch nog wel een hele hoop andere mensen die ook zoiets wilden doen. En die gingen toen pantomimes opvoeren. En ze lieten de teksten dan door uitleggers, door vertellers, toelichten. Dus ook dat is eigenlijk, want pantomime is toch ook natuurlijk iets wat een handeling uitbeeldt. En daarbij dus de verteller. En als we dus nog even verder terugdenken aan het echt het klassieke toneel, dan heb je weliswaar dus niet de verbinding van het dramatische met het epische element, maar wel de verbinding van het dramatische met het lyrische element in de rijen bij de handeling. Een andere eigen karaktertrek van het hoorspel is natuurlijk, zou ik haar zeggen, dat de handeling alleen met akoestische middelen uitgedrukt kan worden. Er is niets te zien. Maar ja, daar moet je ook weer tegenover zeggen dat er bij het klassieke en het renaissance toneel nou ook niet zo bar veel te zien was. En dat is bij het klassieke toneel dus ook de gelaatsuitdrukking, althans de variatie van de gelaatsuitdrukking, niet te zien was. Daar was een masker voor in de plaats gekomen, dat dus één bepaalde typering gaf. En wat dus ook een beperking was, zou je zeggen, in het visualiseren van verschillende indrukken. De nadruk lag bij dat toneel echt ook op de verse en niet op de uiterlijke handeling. Maar in positieve zin kan hij stellen dat de belangrijkste eigen karaktertrek van het luisterspel is geweest, of is, nog is, dan zou ik zeggen, dat is naar mijn inzicht de geweldige speelruimte die het laat voor de fantasie van de luisteraar zelf. En het grote beroep dat het luisterspel doet op de creatieve medewerking van het publiek. De mening van Esther Vries, junior, luidt: wanneer het hoorspel, meer nog dan nu, zijn eigen vorm vindt. Niet te veel. En dat vind ik heel belangrijk. De gedachte loslaat. Dat wat ze horen moet boeien. Niet alleen modern doet. Om modern te zijn en modern te schijnen. Maar echt. Met inzicht en begrip. Dat het een aparte vorm is. Dan zal het een kleine publiek dat er nu nog is weer groter worden. En zonder enig voorbehoud stelt Kommer Klein. Ja, ik vind wel dat het een totaal eigen kunstvorm heeft gekregen en is geworden in de loop van de tijden. Ik vind een goed hoorspel, als je het nou technisch neemt, moet het zo geschreven zijn dat het ook alleen maar als hoorspel kan worden uitgezonden. Hè? Ik bedoel mee dat het niet op het toneel gespeeld kan worden. Dat de meningen wel wat uiteenlopen is niet zo verwonderlijk. Omdat er heel wat producties de lucht ingaan onder de titel hoorspel, die in wezen helemaal geen specifieke hoorspelen zijn, maar mengvormen. Daarvan is het avonturenverhaal een goed voorbeeld, omdat het met enkele wijzigingen makkelijk door een ander medium kan worden gebracht. We moeten dus trachten door te dringen in de kern van het hoorspel, in het wezen ervan. En daardoor moeten wij ons eerst afvragen waar het hoorspel nu eigenlijk zijn gestalte krijgt. En dat is doorslaggevend voor ieder die bij het hoorspel is betrokken, van de schrijver via spelers, technici, regisseur tot de luisteraar toe. Waar is het hoorspel als hoorspel aanwezig? In de studio bij de spelers? Nee. Ga naast hen staan en u hoort slechts een gespeelde tekst, die door de technische apparatuur in de luidspreker heel andere dimensies krijgt. De speler zelf is dan ook dikwijls verrast door het effect waarvan hij zelf onkundig was. Ruimteakoestiek, geluidseffecten, muziek, ja zelfs de stilte, zijn allemaal elementen die mede aan het hoorspel gestalte geven. Existeert het hoorspel dan in de luidspreker? Nee, dat is slechts een instrument dat elektrische trillingen omzet in geluidstrillingen. Maar waar dan? In de fantasie van de individuele luisteraar, van de enkeling. Dus ook van de regisseur, de technicus. Aan die fantasie worden ingrediënten toegespeeld die zij zelf moeten uitwerken tot een fantasiebeeld. En dat nu is het wezen van het hoorspel, het bespelen van de fantasie. De handeling speelt zich niet voor de luisteraar af, maar in hem. En hierop steunen dan ook weer de argumenten die tegen het stereofonische spel kunnen worden aangevoerd, omdat stereofonie, om precies te zijn de plaatsbepalende stereofonie, het spel weer uit de luisteraar haalt en voor hem neerzet. Een hoorspel kan alleen tot stand komen via de radiotechnische apparatuur, en dat is dus heel iets anders dan bijvoorbeeld een radioconcert dat wordt uitgezonden. Het concert is in de concertstudio volledig aanwezig. De radio draagt het aanwezige alleen maar over. Het hoorspel bestaat niet in de hoorspelstudio. Het kan alleen maar via de apparatuur gerealiseerd worden. We hebben dus te maken met een specifiek hoorspel, en dus ook met een heel eigen kunstvorm. Als de bedoelingen van de schrijver niet op een andere manier, film, toneel, televisie, te realiseren zijn. Een duidelijk voorbeeld is naar onze mening bijvoorbeeld het hoorspel De wonderlijkste liefdesgeschiedenis van de wereld van Peter Heertje. Een eenzame man en een eenzame vrouw verbeelden zich ieder dat er ergens op de wereld een partner voor hen moet zijn. Daarmee voeren zij voortdurend in gedachten een merkwaardige dialoog. In het fragment dat u nu te horen krijgt, zit de man op zijn kamer en de vrouw in de bioscoop. De hele tijd. Maar je antwoordt niet. Nee. Wat is er met je? Oh. Niets. Wil je het niet zeggen? Ik heb geslapen. Anders ben je er altijd als ik je roep. Ja. Ik heb, geloof ik, heel vast geslapen. Ben je alleen? Ja. Ben je altijd alleen? Niet helemaal alleen. Wie is er bij je? Een schildpad. Een wat? Hou jij van schildpadden? Ben je in de dierentuin? Ik ben thuis. Hoe ziet het er daar uit? De zon gaat juist onder. Is dat alles wat ik weten mag? Dat de zon juist ondergaat? Bij jou ook? Ik weet het niet. Ik zit in de bioscoop en daar is het donker. Die film is zeker langdradig. Hij is juist heel goed. Een liefdesgeschiedenis. De grote liefde waarvan wij altijd alleen maar mogen dromen. En was dat aanleiding voor jou om van mij te dromen? Mag ik dat niet? Niemand kan het je verbieden. Ik hou me al stil. Weet je, het is een Franse film. En de held is een goed mens. Niet bepaald knap. En toch houdt ze van hem. Een wonder. Vrouwen zijn toch helemaal niet zo... zo op uiterlijkheden. Zou jij van een man kunnen houden met afstaande oren? Heb jij die? Nee, dat niet. Maar... ik weet zeker dat het me niet zou kunnen schelen. Als ik zoveel waarde hecht aan een knap uiterlijk... dan zou ik bij Michael blijven. Michael? Een vriend van me. Met wie ben jij in de bioscoop? Jaloers? Dit is wel helemaal radio. Wij kunnen ons moeilijk een ander middel voorstellen om aan dit spel gestalte te geven. Deze schrijf- en speeltrant vindt zijn vroege voorloper eigenlijk al in 1929 bij het hoorspel Zuster Henriette. En hoe ver staat het niet af van een voor de microfoon gebracht toneelstuk, zoals dat in de eerste jaren gebeurde, ook al werd dat later dan aan het medium radio aangepast of helemaal omgewerkt. Men vraagt zich in dat geval dan echter wel af wat er van het oorspronkelijke toneelstuk overblijft. De tekst moet veranderd worden, de situaties verduidelijkt, het onzichtbare zichtbaar gemaakt worden, de spreektrant en de speeltrant totaal worden gewijzigd. De scenario-schrijvers voor de film hadden betere kansen. En in grote getalen scheiden ze zich onder de hoorspelschrijvers van de jaren 32 tot 36. En zo begon het hoorspel op te groeien tussen toneel, film en literatuur, die alle hun invloed op het hoorspel van die dagen deden gelden. Langzaam en eigenlijk pas na de oorlog begon de literaire invloed de overhand te krijgen. Het is een voortdurend zoeken naar de wezenlijke hoorspelvormen. Vormen die de fantasie, de geest van de luisteraar activeren, die zijn gedachtenvoorstelling stimuleren, bespelen door de indringende kracht van het woord dat niet meer loslaat. Zoals bijvoorbeeld in het hoorspel van Wolfgang Weyrauch, de Japanse vissers. Vergeet de vissers die het slachtoffer werden van de straling bij proeven met de atoombom. Toen we weer in ons dorp kwamen, merkten we dat we nog steeds ziek waren. Overdag werkten we. We zagen onze boten na en boeten onze netten. We repareerden onze zeilen. Ik kan alleen nog maar fluisteren. Maar 's nachts konden we niet slapen. We gingen vooronder. Mijn keel zit helemaal dicht. We gingen voor onze hutten zitten. We fluisterden. We fluisterden nachtenlang. Met ons is het uit. Het atoom heeft ons blind gemaakt. Het atoom heeft ons doof gemaakt. Maar stom gemaakt heeft het ons niet. We spreken over de arme vissers van een arm dorp. We spreken over de armste vissers ter aarde. Niet zo luid. Ik fluister toch. Hij kon net zo goed schreeuwen. Niemand zou hem immers horen. Er komt niemand bij ons. Alle mensen lopen in een boog om ons dorp heen. Ze zijn bang voor ons. Ze denken dat we melaats zijn. Zijn we dat dan niet? Ja, we zijn het. De commissie vertrouwt ons niet. We moeten ons melden. Elke week. We worden onderzocht. De dokters vinden niets. Maar wij weten wel beter. De worm zit in ons. Onze worm is een lintenworm. De dokters hebben zijn kop niet gevonden. Wij sterven terwijl wij leven. Ik wil niet sterven. Jou wordt niets gevraagd. Alles zal zijn zoals toen. Wij vrouwen, we gaan mee. We zijn niet bang voor het vuur. Als onze mannen branden, willen wij ook branden. Wie samen geleefd hebben, sterven ook samen. Destijds vroeg mijn kind. Moeder, waar komt de rode zee vandaan? Moeder, hoe komt het dat die rode zee in de lucht is? Moeder, wat is er nu waar anders de zee altijd was? Moeder, hoe komt het dat de zee rood is? Een paar dagen later kon ik mijn kind begraven. Ik kon mijn kind niet begraven. Waarom niet? Het was er niet meer. Waar was het dan? Stel niet zulke domme vragen. Weg was het. Lucht was het. Daarna begon ik de kinderen van andere vrouwen uit hun wiegjes te stelen. Ik weet het, ik weet het. Ik wilde terug hebben wat ik verloren had. Ik meende dat ik onrechtvaardig behandeld was. We zijn allemaal onrechtvaardig behandeld. Nu steel je geen kleine kinderen meer. Maar niet omdat ik beter geworden ben. Ik ben alleen ouder geworden. Ik ben ook ouder. Ik ben ouder dan ik in jaren ben. Het atoom heeft me zo oud gemaakt. Toen het op de aarde viel, was ik juist zwanger. Ik had een miskraam. Mijn arme kind. Je arme kind. Mijn arme kindje. Het zag eruit als een aapje. Ik had er al een naam voor. Een mooie naam. Hoe zou het geheten hebben? Dat zeg ik je niet. Dat zeg ik niemand. Zijn naam is mijn geheim. Ook mijn man is nooit te weten gekomen hoe mijn kind heten zou. Je arme kindje. Mijn zuster had net een kindje gekregen. Toen ze het de borst wilde geven, duwde het kind met zijn tong de tepel uit zijn mond. Al had het honger als een wolf. Het was bang voor de melk. Voor de wolfsmelk. De melk was vast en zeker vergiftig. Mijn zuster stierf spoedig daarna. Haar kind stierf ook. Misschien was het wel beter zo. Wie weet wat er van het kind geworden zou zijn. Een wolf of een draak. Een groene draak. In dit aangrijpende hoorspel hebben wij een prachtig voorbeeld van vertellersteksten die nauwelijks meer herinneren aan de verteller van vroeger. Dat was de uit noodzaak geboren figuur die onder woorden moest brengen wat men in een toneelstukuitzending niet zag. Of die lacunes moest overbruggen. Weldra vond men een elegantere en ook dramatisch veel meer verantwoorde oplossing door de verteller als handelende persoon te laten optreden. In de Japanse vissers zijn het de stemmen van velen. De vissers met hun vrouwen en kinderen die vertellen wat er gebeurde in de vorm van verklaringen, uitwisseling van ervaringen, beamingen van getuigenissen. Hierbij vergeleken steekt menige verteller die vandaag nog in een hoorspel voorkomt, toch maar pover af. Al zijn er voortreffelijke uitzonderingen. Toon Rammelt zegt over de verteller. Er zijn zeker prestaties geleverd met de spreker in de tekst, waarvan je zegt, ja, hier heeft het echt een volwaardige functie gekregen. Nee. Als je dus zegt, de verteller, in zoverre als hij waarin de tekst tekort schiet, er dan maar bij vertelt, ja. Want dat moet je natuurlijk inderdaad proberen in het spel zelf duidelijk te maken. En dan duidt het op een tekort van de rest van de tekst. En dan is het verwerpelijk. Hè? Dat is dus zeer primitief. Maar het heeft ergens een eigen functie gekregen. Die bijzonder acceptabel niet alleen is, maar die iets positiefs is. Hè? De geëikte uitdrukking van S. de Vries voor een spreekstem als labmiddel is, vertellers moesten ze doodschieten. Karel Rijke kan ze ook nauwelijks waarderen. In de Schouwburg deed hij een verschrikkelijke ontdekking. In het hoorspel komt veel een spreker. Dan vonden wij de spreker niet zo erg leuk. Omdat dat eigenlijk een gebrek aan constructie is. Hè? Maar nou, dan is de oorlog voorbij. En ik ben bij de jongensbeladering. En de spreker willen we dan weg hebben, zoveel mogelijk. Een van de eerste stukken die ik zie, daar komt de verteller in. Ik zeg tegen mevrouw. Wat zal me nou gebeuren? Dan zijn we teruggegaan. Dat is het toneel. Want tegenwoordig hebben we ieder ogenblik die vertellers. Of een van de rollen die eruit praat. Voor mij is dat het gebrek aan constructievermogen, niet waar? Of dat je 10 jaar later... Maar dat is ook... Dat is steenouderwets. Maar het wonderlijke is het eerste stuk. Met Han Benz en Guus Oster in het Centraal Theater. En er stapt ineens, geloof Han Benz er het eerste uit. En die gaat tegen het publiek praten. Daar ben ik lom, daar ben ik 5 minuten met stomheid geslagen. Ik denk, wat zijn we nou hebben? Nou gaat het toneel naar het hoorspel. Zonder verteller moeten de spelfiguren niet alleen de handeling, maar ook zichzelf, hun omgeving en hun tegenspelers in de fantasie van de luisteraar tot leven brengen. Dat is blijkbaar lange tijd heel moeilijk gebleken. Toch is dat merkwaardig, die onderschatting van het creërend vermogen van de luisteraar. Hij heeft dan betrekkelijk weinig genoeg. Hij moet alleen de met zorg gekozen juiste indicaties krijgen. Nemen wij bijvoorbeeld het begin van het hoorspel De Kozakken van Edzard Schaper. In hoe weinig woorden zien we het beeld voor ons dat meteen onze aandacht gevangen houdt en zonder meer duidelijk is, zonder dat een verteller ons hoeft te zeggen waar we zijn en met wie we te maken hebben. Woordkeus, emotie en akoestiek zijn de ingrediënten waarmee de luisteraar zijn fantasiebeeld kan opbouwen. De eerste onzekere begroeting, dag dokter, geeft onmiddellijk de verhouding dokter-patiënt aan. Dat de patiënt niet lichamelijk ziek is, maar geestelijk, blijkt ook direct als handig de naam psychiatrische afdeling wordt ingevlochten. We zitten ook niet in een gebruikelijk ziekenhuisruimte, maar in een gewoon ingerichte kamer. Wat hebben we meer nodig om te weten waar we aan toe zijn? Met heel weinig woorden maken de spelfiguren dus zichzelf, hun tegenspeler duidelijk, hun relatie onderling en hun omgeving. Luistert u mij. Dokter. Dag, majoor. Hoe gaat het? Je ziet er wel aardig uitgerust uit. Het lijkt hier niet erg op de spreekkamer van een dokter. Het hele gebouw is al ziekenhuis genoeg. Gaat u zitten. Eigenlijk ben ik er vandaag pas goed achter gekomen waar ik zit. Je moet blijkbaar af en toe eens van buitenaf naar jezelf kijken. Om te weten wie je bent. Toen ik voor het eerst de deur uit mocht, was ik boven de poort psychiatrische afdeling van het 4e Militaire Hospitaal. Vindt u dat vreemd? Ja, wel nee. Waar zouden mensen als ik zich nog over verbazen? Maar psychiatrische afdeling, daar zitten toch die lui die ze niet allemaal op een rijtje hebben, hè? In 1935 geeft Hans Rothe er toch al blijk van dat hij ook de verteller kan missen en van de ene scène op de andere durft over te gaan. Maar hij heeft er nog wel heel wat geluid nodig en nog veel meer woorden om de situatie vooral duidelijk te maken. Luistert u mij naar het volgende fragment uit zijn hoorspel Uitgewiste Sporen, waarin hij de hotelsfeer tracht op te roepen. Nummer 83 om 9 uur wekken, portier. In orde, mevrouw. Piccolo, hier is 114 thuis, hier ligt nog altijd die brief. Hij is net gearriveerd, wacht de sleutel even. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u. Morgen graag nog eens. Oh, de afdeling kolonie is werkelijk bom. Het spijt me wel, meneer, maar dat moet de dagportier behandeld hebben. Ik ben de nachtportier. Het spijt me, meneer, maar we zijn helemaal vol. Als u niet van tevoren besteld hebt, is het absoluut onmogelijk, meneer. Portier? Ja, mevrouw, het fruit is op uw kamer gezet. Goedenacht. Welterusten, heren. Pardon, hoe was de naam, zei u? Mevrouw de Carpassen, dochter uit Buenos Aires. En daar zijn we dan eindelijk bij de figuur waar het om gaat. Allengs vond men de weg naar soepeler en directer overgangen, regelrechte sprongen via de associatieve weg, waarbij de associatie van gedachten al voldoende is. En ook de onmiddellijke overgang zonder geluidsindicatie of akoestiekverandering. In Eichs Brandung voor Setúbal bijvoorbeeld hebben we zo'n plotselinge scènewisseling. Moet ik niet naar Lissabon? Het is hetzelfde als 10 jaar geleden, Donna Catarina. De pest heerst weer in Lissabon. Ze is u voor geweest. Deze keer kunt u mij niet met de pest afschrikken. De pest. Een gevaarlijke ziekte. Wat? Een prachtige ziekte om iemand van zijn reis te weerhouden. Een ziekte waar Camoes al een gestorven is. De pest, Don Felipe, is een verzinsel. Er is geen pest. In Lissabon niet en ergens anders ook niet. Er is nooit pest geweest. Hoe doen jullie geen moeite? Mij misleiden jullie niet meer. De pest. De pest. De pest, Pedro. De pest. Ik heb het gehoord, Rosita. Vooruit, weg van het sleutelgat. Zonder overgang zijn we zo uit de kamer van Catharina gekomen bij het personeel dat aan het sleutelgat stond te luisteren. Naast de overgangen van plaats naar plaats en de willekeurige sprongen voor en achteruit in de tijd, willen we nog even de mogelijkheid signaleren van het gelijktijdig bestaan van verschillende werkelijkheidsvlakken in het hoorspel. Ze kunnen door elkaar geweven zijn en toch hun eigen werkelijkheid behouden. Er zijn hiervan vele voorbeelden te geven. We hebben ze al ontmoet in de liefdesgeschiedenis van Hirtje, waar twee monologen op verschillende plaatsen tot één dialoog waren verweven. We denken ook aan een heel ander gegeven, zoals het hoorspel Voor het Sneeuwgebergte van Wolfgang Weyrauch. Een meisje speelt gitaar in een combo. Haar gedachten dwalen af en krijgen contact met een eenzame wachtpost aan het andere eind van de wereld. Er staan daar verschrikkelijke dingen te gebeuren. Is het niet goed dat je op je post blijft? Hoewel je weet dat er ieder ogenblik iets kan gebeuren wat je je leven kost. Goed is alleen dat wat voor de anderen goed is. Is ons gesprek niet voor de anderen goed? Het is mogelijk. Trouwens, Kiederleen, je praat altijd alleen maar over jezelf. Ik lees je voor uit het wachtrapport. Geheim. Standplaats, grenswacht Sneeuwgebergte. Datum 16 januari 1964. Tijd 12 uur 0. Situatiebericht. Sector Sneeuwgebergte, geen gebeurtenissen. Alarm. Onderbreken van het inschrijven van het situatiebericht in het wachtrapport. 12 uur 2, alarm. Ondertekening Kiederleen, luitenant. Geheim. Om 12 uur 4 belde de centrale mij op. Met de centrale. Wat is er aan de hand? Met wie spreek ik? Met de geest van het Sneeuwgebergte. Klets. Gek geworden, luitenant. Geen tijd voor manieren. Met wie spreek ik? Manders, commandant. Wachtwoord. Gletscher. Identificatienummer? 7. Om 12 uur 2 verscheen er op de kam van de gletscher die zich vlak tegenover de grenswachtpost Sneeuwgebergte bevindt, een gems. Nou, en? Binnen een halve minuut kwamen er vele honderden dieren over de kam. Gemsen? Herten, reeën, huisdieren, zangvogels, roofvogels, leeuwen. Leeuwen? Ja, misschien uit een dierentuin, ik weet het niet. Ik heb het ze niet gevraagd. Rijp voor aflossing, luitenant. Met de dieren begint het en met de mens gaat het verder. Dieren hebben een beter instinct dan mensen. Daarom vluchten zij het eerst. De mensen komen achteraan. Praat geen onzin. Ik ben zo ernstig als dat voor de commandant van een grenswacht past. Waarom zouden ze vluchten? Voor de oorzaken van de temperatuurschommeling en de hemelverschijnselen. En misschien nog voor iets anders. Waarvoor nog? Ik weet het niet. De vluchtelingen zullen het vertellen. Ik heb na het gesprek met de centrale dat ik direct na afloop in mijn dagboek genoteerd heb, ongeveer natuurlijk, zoals ik het me herinnerde, niets meer van de heren van de witte telefoons gehoord. Ik kan hier in het blokhuis geen hand voor ogen zien. Ik kan geen licht maken. Alles is kapot. Maar ook als ik nog licht kon maken, zou ik het niet doen. Ik zou het niet mogen. Ik weet immers niet wie er na de vluchtende dieren en na de vluchtende burgers komt. Misschien de soldaten van de staat achter het Sneeuwgebergte. Zij mogen de grenswacht Sneeuwgebergte niet zien. Op zijn hoogst mogen ze die pas op het laatste ogenblik zien. Ik ben de laatste post. Wat hebben de vluchtelingen allemaal verteld? Ik heb de eerste verhoren in het wachtrapport opgenomen. Later ging het niet meer. Er kwamen er te veel. Vanaf het vierde verhoor heb ik nog slechts het belangrijkste opgeschreven. Daarna ook dat niet meer. Waarom niet? Mijn papier raakte op. Ik heb mijn vragen en hun antwoorden nog met de dictafoon opgenomen toen de dictafoon al lang niet meer werkte. Maar dat heb ik pas later gemerkt. Toen het papier op was en toen de dictafoon niet meer werkte, heb ik de verhoren in mijn hoofd geschreven. Nu vertel je alles aan mij. Hoor je mijn gitaar? Ja. Wat heeft de eerste vluchteling gezegd? Het volgende. Weet u, ik ben een oude man. Ik ben aan de grens geboren. Ik heb jullie huiden verkocht toen de oorlog nog niet alles vernietigd had. Hoe oud bent u? Ik geloof 80. Nauwkeurig, alsjeblieft. Ik weet het niet. Ik weet helemaal niks meer. Sinds wanneer? Sinds de brand. Wat voor een brand? Ik weet het niet. Ik ben zo bang. Voor mij hoeft u niet bang te zijn. Daarom ben ik toch nu toe gekomen. Toen viel hij dood neer. We hebben hierin dus met verschillende werkelijkheidsvlakken te doen, die gelijktijdig existeren, waartussen een wisselwerking en spanning bestaat, die ook in de andere doorwerken en zo een apart perspectief geven. Het gitaarspelende meisje in de combo is één werkelijkheidsvlak. De wachtcommandant Kiederleen in zijn gedachtegesprek met het meisje, het tweede. Kiederleen in de herinneringsscènes, het derde. Door wat er in al deze figuren, en in alle hoorspelfiguren trouwens, omgaat, wordt het beeld, het uiterlijk, duidelijk. En op het toneel maakt de mime, maakt het uiterlijk duidelijk wat er in het innerlijk omgaat. Bij het hoorspel zouden we dus eigenlijk kunnen spreken van omgekeerd theater. De opgave waar de hoorspelschrijver dus voor staat is deze. Hij moet de fantasie van de luisteraar bespelen. Hij moet een onzichtbaar beeld opbouwen door aan die fantasie impulsen te geven. En hoe meer hij erin slaagt al het overbodige weg te laten en zorgvuldig afgewogen dosis op een artistiek verantwoorde wijze toe te dienen, des te beter zal zijn werkstuk via de realisatie in de studio door de luisteraar zelf tot leven worden gebracht. En dat is geen geringe opgave. Het behoeft dus geen verwondering te wekken dat er in het begin een groot gebrek aan hoorspelschrijvers bestond. Men moest wel grijpen naar toneelstukken die op al dan niet gelukkige wijze werden aangepast. In Nederland moesten de pioniers dikwijls hun eigen teksten schrijven of spaarzaam uit het buitenland overgewaaide teksten vertalen. En als we nu eens willen resumeren wat voor stukken de Nederlandse luisteraars toch met toenemende grote belangstelling hebben gevolgd, dan levert een globale inventarisatie uit het geheugen het volgende op. Het is u bekend dat men op het ogenblik thuis blijft voor de Forsythe-saga. Nou, toen bleef men thuis voor seriehoorspelen, want wij gaven seriehoorspelen. En ik herinner me wel, een van de grootste successen was van een Amerikaanse hoorspelauteur die in Amerika de mogelijkheden van het hoorspel hadden ontdekt. En zo heb ik twee hoorspelseries gekocht van een auteur, een journalist, Kenneth Ellis. En die heeft geschreven, even denken, Vivienne Weir, W-A-R-E, Vivienne Weir. Dat was de moordzaak tegen Vivienne Weir. En natuurlijk was het mens, zoals op het slot bleek, onschuldig, maar het was een boeiende geschiedenis die in 6 of 7 taferelen zich afwikkelde en die dan elke dinsdagavond gegeven werd. Wel ruim een uur duurde. En waarvoor de mensen thuis bleven en waarvoor vergaderingen werden verzet. En die serie is toen opgevolgd door een soortgelijke serie die Dolores Divine heette. Ik heb alle Vlijmscherps vertaald. Ik heb een serie vertaald, Wat zou gij doen in dit geval? Dat waren problemen die gesteld werden, die vaak heel interessant waren. En het slot was dan altijd, dan stond de held, of de voornaamste persoon uit het spel, voor een vraag, wat nu, dit of dat? En dan eindigde het altijd, wat zou gij doen in dit geval? En dat moest men dan inzenden en wie het beste antwoord had gegeven, die werd dan bekroond. En ik heb ook geschreven, bijvoorbeeld koning Midas heeft ezelsoren. Bij gebrek aan hoorspelen en ook wel uit bewondering voor de bestaande literatuur namen we onze toevlucht tot de bestaande toneelspelen. Tot zover Willem Vocht. Van Capella voegde van zijn kant aan toe. Ik heb toen een serie gegeven van De Ellendigen van Victor Hugo. Ik meen in 12 afdelingen en daar werd toen ook veel naar geluisterd. Dus daar was ook wel belangstelling voor. Dat is voor mij toen ook nog wel aanleiding geweest om zelf korte series te gaan schrijven van 10, 12, 14 schetsen. Bijvoorbeeld voor de kantonrechter. Dan ging ik hier naar het kantonrecht om te horen wat voor straffen er voor bepaalde feiten werden uitgedeeld. En dan schreef ik daarna een tekst van een kwartier. Dan heb ik zo'n 12, 14, zo'n hele serie geschreven. En daarna onder de titel Het moet je maar gebeuren, zo'n serie van een 12, 14 stuks. En die soort dingen, dat is dus, dat heb ik gedaan naar aanleiding van het feit dat mij toen bleek dat die series ook wel belangstelling bij de mensen hadden. Maar ik ben me toch altijd wel bewust geweest dat voor de radio iets nooit te lang mag duren. Kom er klein, somt op. Ik ben begonnen met een historische lijn wat het toneel betreft. Hè? En ben begonnen met Lancelot en de Sandrine, Alcalique, Kopen van Venetië, Romeo en Julia van Shakespeare, Tartuffe, Molière, een Ibsenstuk, Nora met Els de Maus, en geëindigd met De Heks van Haarlem van Frederik van Ede. En daartussendoor ook nog Egmond van Goethe met de muziek van Beethoven. Nou ja, in het geheel een stuk of 12, 14 stukken. Daarna heb ik verschillende schrijvers uitgenodigd om korte hoorspelen te schrijven. En dat is, die serie, die noemde ik Bloemen uit de eigen tuin. En dat was dan, die erg veel voor me geschreven heeft in het begin, dat was Cor Hermes, Ben van IJsselstein, Luc Willink, Willy Corsari, Henriette van Eyck, Broedelet. Zo'n stuk of 6, 7 stukjes waren dat. En wie een zeer groot gevoel voor het hoorspel had, en dat was in 1932 of 33, dat was professor P.H. van Moerkerken. En die heeft voor ons een serie geschreven, Toppen van het Verleden. S. de Vries herinnert zich. Van Loten heb ik bijvoorbeeld gespeeld, Untitled, naamloos. Een voortreffelijk hoorspel. Meun boven Sorrento. Dat wordt ieder jaar op verzoek, want er komen al talloze brieven om, ieder jaar gaat het weer. Dat is 15 of 16 jaar oud. Dode huis. Zo van Hensbergen heeft er vrij veel geschreven. Het merkwaardigste geval dat ik in mijn carrière op het gebied van schrijven van hoorspelen had, was Ton Lensink. Het spel heette De Wereld is een Draaitoneel. Dat is bij ons wel 5 of 6 keer gegaan, dat is in België gegaan, dat is overal gegaan. Dat was een voortreffelijk hoorspel. Marie van Lochem heeft ook meegewerkt aan de allereerste series. Ik herinner me nog dat Meijer Sluizer dus tegen mij zei, ik vind dat fantastisch, zegt hij, ik kan niet voor blinden schrijven. En over het buitenlandse repertoire zegt S. de Vries. Er is een korte tijd geweest dat Stephen King, de Engelsman, experimenteerde in de juiste zin. Er zijn er nog een paar in Engeland geweest, zoals Norman Corwin dat in Amerika was. Norman Corwin heeft fantastische hoorspelen gespeeld. De grote massa van de Amerikaanse hoorspelen was voor mij volkomen ongeschikt. Met deze uitzonderingen waren het de Amerikanen en Engelsen geclicheerd. En Engelsen zijn dat in de laatste tijd steeds meer geworden. Uitveden, inveden, uitveden, inveden. En geëxperimenteerd werd er de laatste jaren, vooral door die groepen 47 in Duitsland. Daar was het vooral een Wolfgang Hildesheimer, die experimenteerde. Niet altijd schreef wat men mooi vond, maar die toch in elk geval waarvan je zei, ja, dat is het experiment waard. Hè? Hans-Werner Richter, Bol, en nog een paar anderen, Gustav Eich, Günter Eich bedoel ik. En nog zo'n aantal, de meeste experimentele hoorspelen, zonder te experimenteel te zijn, zijn er uit gekomen. Een enkele keer krijg je een goede detective uit Engeland. Maar dan is hij nog geclicheerd geschreven. En hiermee zitten we dan al een eindje in het tijdperk van na de oorlog. Nederlandse schrijvers zijn er altijd maar weinig geweest en dat is nu nog zo. S. de Vries motiveert het als volgt. Nederlandse literatoren, de geëikte literatoren, kunnen geen dialoog schrijven. Die schrijven een dialoog die als je hem leest wel natuurlijk lijkt en echt, maar die onuitsprekelijk is. Een grote fout hier ook in Nederland is, en was, en is door alle tijden geweest, het gebrek aan een storing. Ook in de huidige tijd. Een Engels uitgever heeft dus tegen me gezegd, ja, de Nederlandse auteurs die kunnen wel goede boeken schrijven, maar ze hebben geen story. En Kommer Klein diept het nog wat uit en zegt, de Nederlandse schrijvers, nou dat er maar heel weinig zijn die zelfstandig in staat zijn om een hoorspel te schrijven. Maar de Nederlandse schrijvers kunnen wel, natuurlijk, bewerkingen maken naar bestaande romans. En ik geloof dat het daaruit voorkomt dat wij eigenlijk een natie zijn die weinig dramatische schrijvers hebben. Dat ligt misschien in het karakter van het Nederlandse volk. Ik bedoel, elke generatie levert eigenlijk 1 of 2 werkelijke toneelschrijvers op. Laten we zeggen, we hebben Heijmans gehad. En mevrouw Simons Mees in hetzelfde tijdperk ongeveer. Jan de Hartog heeft een paar goede spelen geschreven. Maar het is zo beperkt, hè? We hebben prachtige romanschrijvers, we hebben prachtige dichters. Hè? We hebben met elk land de concurrentie als het ware op kunnen nemen. Maar dramatische schrijvers, zoals Duitsland, zoals Scandinavische landen ze hebben gehad en hebben, en Duitsland en Frankrijk en Engeland ze hebben, die hebben wij niet en we hebben ze nooit gehad. Dus ik geloof eigenlijk dat het een volksaard is. Dat Nederlandse schrijvers zeggen wel, ja, wij worden nooit gespeeld. En als we niet gespeeld worden, dan leren we er zelf ook niet van. Maar ik geloof dat het is dat het meer in onze, in de aard ligt, artistieke aard ligt van de Nederlandse schrijfkunstenaar, dus van de literator, om gedichten te schrijven, om verhalen te schrijven, om romans te schrijven, maar niet om dramatisch werk te leveren, wat natuurlijk ook nodig is voor het hoorspel. Ik geloof dat het een tekort is in, ja, hoe moet ik het noemen, in de artistieke ontwikkeling van de Nederlandse auteur. En ik geloof dat het in de volksaard ligt. Daar moeten we dan nu nog wel aan toevoegen dat de jongere generatie wat meer hoopgevende aspecten te zien geeft. De Tweede Wereldoorlog heeft aan het hoorspel in Duitsland en de bezette gebieden een einde gemaakt. Feitelijk is het hoorspel in Duitsland na de machtsovername door het fascisme al te gronde gegaan. Zodra immers de dichter niet meer vrij is, maar zich moet houden aan bepaalde directieven, is er van een werkelijke kunstbeoefening geen sprake meer. En zeker niet toen het hoorspel in dienst werd gesteld van de propaganda. Of zoals de BBC-man Sieveking zegt, kunst is kunst en propaganda is propaganda, meng ze dooreen, er ontstaat een bastaardproduct. Naarmate de Duitsers meer gebieden bezetten, stierf het hoorspel ook in die landen uit. Daarentegen had er in Engeland een omwenteling plaats. Wat gebeurde er namelijk? Door de totale oorlog, de bombardementen op Londen, vielen alle mogelijke ontspanningsgelegenheden weg. Men kon niet meer uitgaan, naar schouwburg, film of wat dan ook. Men was aan huis gebonden op lange donkere avonden. Daarnaast werd het gebruik van studio's en apparatuur tot het uiterste beperkt. De kring van luisteraars groeide, door de omstandigheden min of meer gedwongen. Men ontdekte eigenlijk de radio in veel gevallen pas. En van de andere kant zagen de hoorspelmensen zich door het wegvallen van veel dingen die de uitvoering van hoorspeltechnische uitwassen hadden gestimuleerd, dermate beknot in hun armslag dat ze zich moesten bezinnen op de vraag: wat is er wezenlijk nodig voor het hoorspel? En deze bezinning heeft wonderen verricht. Het spel met en het uitbuiten van de techniek, het technisch perfectionisme, moest wijken voor de essentie van het hoorspel, het woord. En daarmee begon in Engeland een ontwikkeling die in andere landen al eerder had ingezet, maar nu tot stilstand was gedoemd. In één studioruimte werd met een minimum aan technische noodapparatuur gedokterd aan het echte hoorspel, daarbij gesteund door de groeiende schaar van geïnteresseerde luisteraars. En zo had deze hoorspelmedaille gelukkig ook nog een gunstige keerzijde. In een volgende aflevering willen we dan ook nog de toepassing van het geluid nagaan, om daarmee het vooroorlogse beeld van de hoorspelgeschiedenis af te ronden.